اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا, جو تین مرتبہ یہ کلمات کہہ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت له ذنوبه وان كان فارا من الزحف, ایسے انسان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے خواہ و میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنہ, قیامت کے دن ایک انسان کے درجے کو بلند کیا جائے گا. ويقول ان لهذا, وہ کہے گا اے اللہ یہ درجہ یہ مقام مجھے کیسے مل گیا؟ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک, تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا تو آج تیرے مقام کو بلند کر دیا گیا ہے. ان تغفر اللہم تغفر جم و ای عبد لک لا الم, اے اللہ ایک نہیں سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے مالک کون سا تیرا بندہ ہے جس سے کمی کوتاہی نہیں ہوتی, تو ہی معاف کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. سید الاستغفار یہ ہے جو انسان یہ کہہ دے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ کلمات جو انسان یقین کر کے کہہ دیتا ہے, صبح کے وقت کہہ دے اور دن کے وقت اسے موت آ جائے تو یہ جنتی ہوگا, اور جو رات کے وقت کہہ دیتا ہے صبح ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے, یقین کے ساتھ کہنے والا یہ جنتی ہوگا.